أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذنا درما حصد سورة تراخرة فوري او دې کې درې بابونه دي. پرمبه باب یو سل نه سل وی حیات پورې دي. په دې کې داول نه دعوت ذکر کوي استقامت ته. او دا غي نورستو زواجر او رټن دي منافقینو ته او دا غي د دیار لسو قبایح ذکر کوي. او دا غي د پاره تخفیف او اخروی ذکر کوي. او ایمان والا من کوي چې داسې خلکو سره دوستانه مکوي. او ترغیب د توبې ته او جواب دی او هم دې بیا او دې حصہ کې اصل کې هغه کسانو ته زواجر دي حقیقت کې چې غیر عامه کم نظام ذکر شو د دین اسلام هغه روحاني او غفاتی دي منافقان يهود او نصارا. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو آمنو ایمان راوړې بالله او رسولی په الله او پر رسول داغه دې کې هغه مشهور شو با چ الله ایمان والا ته وی چې ایمان راوړې. یا ایها الذین آمنو آمنو ایمان والا خو ایمان راوړې دي دا تحصیل حاصل نه دي چې ایمان والا ته ایمان راوړا. دا غي بیا مختلف جوابونه مشهور تفسیر پکې د حسن بصری رحمه الله چې هغه خطاب ایمان والا ته وی او درست آمنو امر نه مراد دوام د ایمان د استقامت چې وته وی معنا مظهریم ذکر کړو دا بهتر ده چې ایمان والا آمینو همیشه ایمان والا اوسه تر مرګ پورې تر مرګ په ایمان کې لکې دو مو علل ایمان دو مو. امام رازی نو سید مصنفک لکه لا ماشوموي کتاب لیکلو عالمو بادشاہ سره روان وغه زمانه کې بادشاہانو سره به علماو او لخر روان دي هغه لخر کې هغه زمانه کې نغاره وي طبل ابو والے کېدو غیبت له مخکي هغه بادشاہ د عالم نه تپوسی چې مولانا سي زما د قران کریم د آیت معنا کې اشکال لې نه پويګم دي کتا سو په پوي کړم پر داسې خلق له بادشاہان دي ته الله په کتاب ځان پوي چې کوم ځای کې معنا ته نه رسینو په غځه کې ځان بسي تر دې څه مطلب دي په څنګه وی اللہ جل شانو سور نسا کے یو سلشپکی شیعات کی ایمان والا توی یا ایوہ الذین آمنو آمینو ایمان والا ایمان ناوڑے نو ایمان والا تسنگ داوی چی ایمان ناوڑے ایمان والا خو ایمان ناوڑے دے کافر تا بکار دی چی ویلی چی ایمان ناوڑے ناغو خاندن اغوی یجیبو کہاز التبل دا کم ڈولکے چی غگی گی دیتا لے جواب در کئی گنا دے خبر جواب نا اغوی دا ڈولکے را لے جواب را کئی قبل نغارا اغوی آو سوچ کیو کا ناګه جو سوچ کو نو یاه او خيار خلکو ښه ډیرو خيار به بالکل هغه اين आवाज راځي دوم دوم دوم دوم کنه دوم امنو منه دوم هميشه اوسه په ایمان والا تر م ایمان باندې تر مرګ پورې دي کې د استقامت حکم دی جواب ورکا غلخه باقي به باب کې نور تفاسیر مشتا دجاج مشهور مفسر او مشهور نحوی اغوی وی خطاب دی که منافقین ته دی او مقصد پکې څه دی دعوت دی تا چې خپل ایمان د نفاق نه پاک کړي اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړې ده په خلو امینو ایمان راوړې په ځلو تیر په خلې کار نه کیږي دا منافق ته خطاب ده دا دیم تفسیر شو دریم تفسیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل او چې هغه خطاب اهل کتاب وته ده يهود او نصارا وته او غیتم دا مقصد دی چې هغه کسانو چې ایمان هم راوړې ده په تیرو کتابونو په تورات او په انجیل باندې ایمان په دې کتاب هم راوړې کړه او بیا مظهری خپل تفسیر کې امداد توجیه را نقل کړی دا چې هغه وی چې خطاب مشرکین ته دی کافر ته دی او دې کې معنا دا ده یا ایها الذین آمنوا بالله والعزا آمنوا بالله اے کسانو چې ایمان هم راوړل په لات او په عزا او په منا په منات په لات او په عزا او په منات دغه بزرګانو او دغه معبودانو ایمان په الله راوړل او دیگه بل قول داو پینزم چه اغا پا حقیقت که دا اغا درم قول تفسیر ده دا دوحاک ننقلو چه خطاب خاص یهودو تا ده او مطلب دا ده اے اغا کسانو چه تاسو ایمان راوڑه ده پا موسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑه پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم او دا اغا تعدیر ده دل ابن عباس رضی اللہ عنہ چه اغا خطاب اہل کتابو تا ده طول تفاسیر دل تو صحیح دی او پده او عام طور باندې مشهور دي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي ټیک دي چې په ایمان کې تاسو اخلاص دي او ایمان کې دوام پکار دي او استقامت پکار دي تر مرګه ځکه انبيای کرامو خپل بچو ته نصیحت کوي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تاسو باندې چې مرګ راځي چې د اسلام په حال کې راشي ګوره تر مرګه پوری په اسلام کې لکښه او دلته ویدا معنا او دا به تر اے کسانو چې ایمان هم راوړل ایمان والو امینو همیشه ایمان والو سه بالله پالا او رسولي پر رسول دا غول کتاب الذی او پاغه کتاب نزل علی پاغه کتاب نزل علی رسولی جراله ګل به الله خپل پیغمبر ول کتاب الذی او پاغه کتاب انزل من قبل جراله ګل به مخک ده دینا انجیل دی یا جنس کتابونه مراد دی مانا تورات انجیل پاغه باندې ایمان اجمالی پکار دی چې د الله تر طرف نه او د خپل دور د پاره حق کتابونه او مایه کفر بالله او څوک چې کفر کوي په الله او ملائکته او په ملائکه د هغه او کتبه او په کتابونو د هغه او رسوله او پر رسولانو د هغه والیوم الاخر او پر ورځې د اخر فقط ضل ضلالا بعیدا نو یقینا دې گمراه شو په گمراهه لری سلام الله باندې کفر ملائک نه منی کتب نه منی دا الله آسمانی رسولان نه منی اخرت نه منی یا پدې کې یو نه منی یا ټول نه منی دې گمراه دې بل ضلالم بعیدا ان الذين امنوا ثم كفروا مخکې د استقامت بل ایمان ذکر کو چې په ایمان کلک شه تر مرګ بوري نو اوس هغه خلق ته زجر دې چېری په ایمان کلک نه دی او ثابت قدم نه دی بلکې اوړي وروړي لکه منافقان شو او دا وجه چې الله مالوزی وي به مراد د آیت کریمه نه هغه قوم دې تکرر منهم الارتداد واصروا على الكفر وازدادوا تماديا في الغي مراد دې هغه قوم دې چې بار بار مرتد کیږي سار به اسلام کلمې وي او ماخام چې اور انداغه خپل نه به کوپر کویږي د کوپر خبره به کوي او دې کله کله بیا هغه کوپر مړو مشي ولې چې اوسړي دا ټټو به کوي دین سره ساره منم ماخام نه منن ګوره دې منی او بدره مرز نه منی نغا د کفر په حال کې دی او دا اخر وخت کې دا خلق بډيري حديث کې راغلی يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا بیگا کې به مسلمانی سار کې به کافری سار کې به مسلمانی او ماخام به بیا کافر شي ان الذين امنوا بشغا هغه کسان چې ایمان راوړل ثم كفروا به کفر وکړو ثم امنوا بیا ایمان راوړو ثم كفروا به کفر وکړو ثم زادوا کفرا بیا زیاد شو په کفر کې معنی مړ شو په دغه کفر باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول زاد المصير کې ابن جوزی رحمه الله را نقل کړو چې ثبتوا عليه حتا ماتوا په دې کفر باندې کلکو بیا تر دې چې مردار شو دنیا نه کافر لاړو ثم زادوا کفرا نو لم يكن الله نبي الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کې دي تا ولا ليهديهم سبيلا او نه خود نه کوي دي دا لارې برابرې نه روانې دي په حق لارا دغه دا منافق دي کنه بشر المنافقین او زه ول نو مواغستخه دینم دا معلومیږي چې دا بحث د منافقانو دی ښا بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو ته بیان لو ما زابن الیما پدې چې بشکا دی د پاره عذاب دی دردناک عذاب دی د منافق مقام کې اکثر عذاب علیم ذکر کیږي د کافر مقام کې عذاب عظیم یا بل صفت تاغی ذکر کیږي تا عذاب الذین دا هغه کسان یو علامه د تخیو نه چې منافق پیژنې ځکه خو ظاهر کې د ایمان او د اسلام داوی کوي کله کله ظاهر پشره بالکل برابر دی ګیره منګزی او په لومبي سب کې مونږ کې نبی علیہ السلام زمانہ کې سوره منافقان چې وکنه نه یو مونږ نه قضا کو با بندې سره مونږ کوي خو یو علامه دادا چې الذین دا هغه کسان دی یتخذون الکافرین چې نسی کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه ورته کافر سره دوستانی کوي او بلکې ایمان والے په ځای پریخې دي او د کفر ملګرتیا کوي او دا غیم رست کوي یتخذون الکافرین اولیاء هغه باندې مهم دي دې څه مطلب دی دا ولې دې د کافر سره دوستانه کوي کافر خوخ دي او مسلمان نه خوخ دین والے نه خوخ آیا بتغون عندهم العزه آیا دی غواړي دا غی سره عزت آیا دی لټی دا غی سره عزت د دې خیال دارې چې څوک دا دنیا دار دی کنه نو کوم غی سره دا مين اوکړه کنه او موږ دا غی پترخ کې کیناستو نو موږ ته د دنیا ته عزت نصیب شي سوهده براشي سب پیسې ټکه براشي سب مال دولت براشي الله وی تاسو جو دا پد نشته مسلمان نه چې عزت د الله اختیار کړي ان العزه لله جميعا ور دې مقام کې اصل کې تقدیر دی آیا تغون عندهم العزه فلا يجدونها عندهم آیا نو دی لټی دا غی سره عزت غی سره به ونه مومي ولي فان العزه لله جميعا زکات عزت د الله په اختیار کې دی ټول د قشانتی په سوره فاتر کې راشي لسمايات کې من کان یرید العزه فلله العزه جميعا څوک غواړي عزت نو د الله اختیار کې دی عزت ټول داغنه دی غواړي د الله نه دی غواړي ځکه هغه ورکون کې دی عز من تشاء وتذل من تشاء چاله عزت ورکه الله چاله ذلت ورکه او ایمان والا الله دا عزت ورکړي دی پیغمبر له ورکړو اگر چې اختیار کې دا الله دی لکه سوره منافقون تم آیات کې وراشي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين دا الله اختیار کې عزت دی وللرسول او پیغمبر له ورکړه دی وللمؤمنين او ایمانوال له ورکړه دی دا مطلب نه دی چې رسول په اختیار کې دی او ایمانوال په اختیار کې هم دی لکه اریو سره لام لام راوړو کفرس کا مطلب او معنا دغه وی نو بیا دا یو لام کافی وو دا سې دی ویلو چې ولله العزه ورسوله والمؤمنين ناري اوسره اللام لام گزارولو اشاره وا چې دا الله خو په اختیار کې دی داغه په قدرت کې دی او رسول او ایمان والے موصوف کړی دی په عزت باندې دې وجنه لومبه لام د اختیار دی دویم لام د توصیف دی خالته معنا ورکی ایمان والے لا ورکی پیغمبر لا ذکر فین العزه لله جميعا او کم کسان چې غید کافر سره عزت کته چره کافر سره دوستانه کو خیر ایمان والا خلاف بشو نو تاریخ راواله وګوره اخر کې ذلیل شي وي هندستان تاریخ ته وګوره چې انګریزان راتل پر ذلیل تا په کومه طریقه رااله د ایس انډیا کپنی په شکل کې او یارستو میسور اغیده پاره یو داتې د غور او کاوټو مانا ټیپو سلطان چې داغه نه شو راتلې او بیا په اخر کې داغه کسانو غی زبداري وکړه سوکو ير معینو پلانیو دا جعفر دی او صادق دی میر معین دی دلا او په اخر کې دا څه حال شو د نسیم حجازی ډیر خر لیکون کړي او دا تاریخ اکثره ډیر بهتر انداز کې لیکل دی خو سناول غو ته شکل ولا ورکړل دی دا سړی موحدوم اسې موریدی لري چې شیخ القرآن له پنده شاګردوم والله عالم او کتابونه دا سړي ډیر بهترین دي ناګه کوم دا ذکر کوي ته ابو سلطان باندې غو لیکلی دی ناغوی اخیر که دا اغا میر معین حالم دا شو بیا چه چگه بیواله بیا خواه اغا کافر و تکاروان سغی بیا پا اغا چه تیسی ماز کو اغا ویسی دخپلو پا کار نشوی نزمون بسا پا کار شی تدخپلو پا کار نشوی نزمون بسا پا کار شی اغا کافرون بیا پا اغا بانی اعتماد نکو زکا جعفر از بنگال او صادق از دکن ننگی دین ننگی ایمان ننگی وطن خا دا دا منافق حال لکنه دیوی چی کنی مالا با عزت را کی کافر او عزت خو اللہ سرو فین العزت للہ جمیعا او قد نزل علیکم بالکتاب او یقینا الله را لیکلی دی په تاسو باندې په خپل کتاب کې په مکه کې وې تاسو هغه وخت کې چې دا حکم را لیکلی دی ان اذا سمعتم ان دا غي تفسیر کوي کنه ان اذا سمعتم دا چې کله تاسو ووره آیات الله آیاتنا الله یکفر بها چې کفر کیږي پاغه ويستهزئ بها او توخی کیږي پاغه پوری فلا تقعدوا معهم نمکنه تاسو دا غي څنګه حتا یقوزو فی حدیث غیره تر دې پوره چې مشغول شي غی په نورو خبرو کې مانس خلق د داسې ولید چې هغه خلق لګي د الله کتاب پوره ټوکی کوي پیغمبر پوره ټوکی کوي ایمان والا پوره ټوکی کوي د الله احکام پوره ټوکی کوي کینه به سره نه تر سوچ غی بل خبره کې نه مشغول شي کبل خبره کوي ایږي کې راستې شي بیا اجازه ته لیکن په داسې حال کې کینه اصل دې سره نشتا ور الله جل شانو تاسو باندې ما حکم نه را لګل ورته قران کریم په آیت باندې حواله ورکړه الله مولوی دې تلیکلی تفسیر روح المانی کې چې ردینه د قران کریم په آیات باندې حواله ورکول ثابت شو ځکه الله د سوره انعام په آتش په ته آیت باندې حواله ورکړي چې تاسو ته دا تیر شوی دی چې وای زار ایت الذین یخوذون فی آیاتنا فاعرض عنهم کله چې دا کسان دی ولید چې دا زما د احکام مبارکې د قران کریم د آیاتونو مبارکې غلط خبرې کوي څوک ورپورې کوي پچموځي کوي مسخري کوي انکار ته کوي اغي سره مکه نه دا ته مجلس کې مکه نه آیات الله ذکر دي مراد ته قران کریم آیاتونه یا د شریعت احکام دي کنه او د کفر نه مراد څه دی یا خو انکار به قولن په خوري باندې دي انکار کوي استهزاء څه ته وي انکار عملن یو سړی کله خبره مني لا خو ټیک شو خو چې نه مني د صورت لري یا به وي صفه چې نه منم کنه ایا کله دا څونه وښی نه منم هټو کور پوری چې ټوک ور پوری په پتا ولاګر دي یې نه مني زه کور پوری ټوکی دي دا فرق شو چې کفر وی انکار قولی دا استهزاء وی انکار عملی دا اچھا دا توجیه کړی و چې مراد د کفر نه حقیقی کفر دی بس او مراد د استهزاء نه عام دی که په طریقه د کفر یو کړ توهینی په طریقه د مخالفت عملی مخالفت عملی بیا څه کو حضور دی وی بدعت وی فلا تقعدوا معهم قرطبی خپل تفسیر کې لیکلی دي دارنګ مظهریم لیکلی دي چې یہ دخل فی هذه الآیا کل مبتدع الى یوم القیامه تر قیامت پورې کوم بدعتی راځي کنه ناګر دی آیت مصداق ده د امام ضحاک قول را نقل کړولې هغه ناس دی او مجلس کې ظاهر کتاب وایي چې کنه قرآن درس کوي یا حدیث بیان یا تقریر کوي خو هغه لګیاره د بدعات ترویج کوي د قران کریم د آیاتونو تحریف کړي دارنګ په نبی له سلام دروغ تړي او خپل بدعات ته ثابتې رضا سي بدعتي په مجلس کې ناشته حرام ده ځکه الله ویلا تقعدوا معهم اور دې وجه نه قرطبی لیکلي دي چې د ګنا په مجلس کې څوک کینی نبی په کار دي چې باغیرت او انکار وکړي او کدی د ګنا په مجلس کې کینا هر مجلس سره جواری څوک کوي شراب کی زنا کی جلت کی فسق او فجور کیږي بدعات تاغی ترویج کی گیا بدعاتو کی اختدی لگیا دی ختم خواجگان شروع کردے او دت رد انکو ندے پاغ گناہ کے برابر شریک تھی کردبی دل فلکلی دی آیت کریمہ دلاندے زکیہ او فرمائل چی انکم ازم مثلهم انکم ازم مثلهم یقیناً تاسو با پدغ وقت کی پشانت ددی ہے اگر چی صدا منی نا داغ دا بدت منی نا داغ دا دی فسق و فجور سرستانے لگی وہ تو سرکینا سی رد دی پیونکو داغی پشان شوئی انکم ازم مثلهم ورا خوز ستوئی حیقوزو خوزوئی اصل کی ننوطل پیوسیس کی اکل اوبو کی غوپا کیدل دے تم خوزوئی خائزوئی غوپی وغن کی تا نو دیر ڈنگی تھلے دے نو کل لگیا دے احکامو پوری ٹوخی گی کلسو کلسو فی حدیث ان غیرے اس کا دو کفر و استحزان علاوہ نوری خبری کی ناغبیا دنیا مباہ خبری میں کہ ناس تشتے خوز قرآن کریم کے پا مختلف تعبیرات و دول ازدل ذکر دے او پا ہر دے کے پا عبس و باطل و قبروں کے مستعمل دے او صرف دلتا دا غیر ہی پا قرینہ سرا مباح او شریع خبروں تم شامل دیشی حتی یحوزو فی حدیث ان غیرے چکا نور و خبروں کسا مباح خبری دی چپا اے کی پا دین بانے سے انکار نشتن اے کے کناستے شی او باقی ردین علاوه چې کم زم خوز راغله ده کنه په معنا د باطل خبرو دی ښا دا غفرغه عمر ذکر دولس قرته دی قران کریم کې ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین را یو ځکه اونکه د منافقو دی ول کافرین او د کافرانو فی جهنم جميعا په جهنم کې د ټولو په یو ځای دا ټول بل لال تر دندلې کې منافق او کافر به ټول یو ځای کړي نور علامی وګورا نور نخ او نور صفاتونه نور قبایح وګورا الذین دا هغه کسان دي یتربصون بكم چې انتظار کوي تاسو بارکی ایمان والته وي نو فاین کان لکم فتح من الله کوي تاسو د پاره سره بره د الله د طرفنا فتح څه شي دی کثیر وي د الله امداد راغې د هغه تایید راغې کامیابی را له دشمن باندې غنیمت حاصل شو نو قالو دی وی الم نکم معکم آیا نو مونږ تاسو ملګری نه په کوم سره راکې کنه او ان کان للکافرین نصیب او کئ د کافرانو د پارس پرخه تاغي سپرخه معنی کله کله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی دا جګړه زمونږ د کافرو په منځ کې دکې بوکی دی یوم لنا او یوم علینا او یوم نصیب او یوم نصا او یوم نصیب او یوم نصا دا هو احد کې ظاهری شکست هم راغلی کنه یا حنین کې پړمبه وحلت کې چې کله کافرو حمله وکړه نو پاره کې مسلمانانو ته نقصان نه دیلو که شان په ډیرو لګیدل کنه او بلکې پړمبي وحلت کې غیره پشاش وغنورې او تمبول قران کریم ذکر کړل دی یوم حنین نزاع جبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا نو کله کله دا څه وشي کنه نو ځکه الله جل شانی کله کافر لکه صبر خراش غدوم را دي دلته نصیب ذکر کو فتح ذکر نکړه فتح کلی الله کافر لنه ور گئی ایمان والے لنه ور گئی ایمان والے دا پاره دا فتح تکي نصیب لفظ دا کافر دا پاره ځکه فتح اصل کې د رحمت د دروازو وي او ایمان والے باندې الله غکولا وي او نصیب او ایسه خرچا ته ملاوي دي شي کافر ته ملاوي دي شي ځکه دلته نصیب ذکر کده کافر په مقام کې و ان کان للکافرین نصیب او کئی دا کافرانو دا پارس برخا نو قالو دیو تاوی دیو کافرو تاوی علم نستحویز علیکم آیا غلب نشو کولی من پا تاسو باندی کم مسلمانانو سره ملگلی شیوی من خودی سان رستو کلی ہوئی او نم ناکم من المومنین او آیا نوی بچکڑی من تاسو دا ایمان والنا من با دل خبرون ندر کول تی پا دیغال رازی و پا دیغال مرازی و دور کسان در روان دی ولی همیشه منافق دا کافری جن دی همیشه منافق د کافر د پاره جاسوسه کوي ځکه وی علم نستحویز علیکم مون غلبه نشو کولی په تاسو آیا مون نه بشکری تاسو د ایمان والا مون له پکې مسره کې کنه نو فالله يحكم بينكم يوم القيامه نو الله وا فیصله کی تاسو مې کې پر د قیامت خو یو خبر او یو قانون یاد وساته چې ولن یجعل الله چری نه ګرځول الله چری نه ګرځي الله للکافرین د کافرو د پارا علی المؤمنین په ایمان والا سبیلا لار د غلبه کافر چھت په ایمان والا نشی غالب کیدے دلته مشهور شو برالا سوال دا چې نن سبا خو کافر غالب دی او چې کوم ځای ګوره زور دا غی دی نو قرطبی بیا مخکی جواب کړی دی ښا وسو کال مخکی هغه وی چې یو فتح د ایمان والا خلاغه چې په دې صورت عملي ا چې په دې صورت عمل نه خلاف د دین روان دی لا يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدون عن التوبه فيكون التسليط العدو من قبلهم كما قال تعالى ما صابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم مگر دې کې یو بل ته د باطل خبر وصیت کوي باطل خبر څه دی ناروا ور یو بل ترغیب نه راو ورکی چې دا پلان کې کار نه راو او کا پلان کې وکا ادي و سرم خان دی او دې لپاره دا طریقه په استعمال کا دا طریقه او بلکې هغه ته چل خی چې دوره دوره رشوت ورکا دوره پیسې ورکا او په دې طریقه باندې کارو کنه په ان لیگل طریقه غیر قانوني طریقه به دا ځای حاصل کی دا هو سره لګیا دی کنه ادي و تم سره سنډي او دې په هغه طریقه روان یو بل ته وصیت د زګی نه راو او دا رنګه د نه عن المنکر نه کې نه استو واده کې ناروا کیږي غم کې ناروا کیږي خاده کې ناروا کیږي بازار کې ناروا کیږي لیکن دیو ته غږ نه کی خپلوان ناروا کوي دی غږ نه کی رته په کور کې ناروا کوي دی کیږي دی غږ نه کوي لا تناهو نه کړ او یا بیا توبوم نو باسي یتقاعدون عن التوبه نو ګویا کې دا دشمن دې ځار باندې خپل مسلط کړ دا د الله تر طرف نه نو دا د عمل لزکه قران کریم ویلی ما اصابکم من مصیبت نه غایا دې پیش کړه دې ترتبی چې کوم مصیبت پتا سو راځینو په بما کا سبب اهدیکم دا تاسو د الله صحیح ها دا تاسو اعمال دي بار صورت دې مقام کې دا علی رضی الله عنه دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو جواب وغډیر بهترو چغیوی دا حکم اخرت کې دی معنا چری نو ورکی الله کافرول په ایمان والا سبیلن لار الله نو ورکی معنا سو الله په کافر په اخرت کې نه غالب کیږي وا مغلوبی جهنم ته بزی کنه دا هغه بار کې دی الله مالوسی تفسیر الرحمانی کې مظهری خپل تفسیر کې ابن کثیر وغیرہ ټول ذکر کړو او بل قول پکې داو چې لایې جل الله دې کې مراد نفی د استیصال لا استیلاء الاستیصال دا کافر ته نه حاصلېږي معنا سو چې کافر له الله دور غلبول کې چې مسلمان بالکل ختم کی هیڅ ختمولې کوشش غي کوي او الله پاک به کسان پاتې کی او کسان به بیا رسول شر دین کار وکړي چې کم پاتې شي دغه تاریخ دالی کړی چنګیز خان چې کله راغی او د مزار پورې را رسیدل او دا ټول علاقې غوالې بغداد کې مسلمان ډوره به غیرت شو چې کسان به بارو درول کسان به بارو درول وي ورګه د تور روان د کورنونو ناغي به دا سیرالو جراب غوښمه کړم ولو غاترو به کټ دومره حدا پورې مسلمان ناغل په پټول مزار کې چې کله وی علاقه د افغانستان په دې کې وي د صرف اته کسان پاتې شيونو ټول خارېوالو ټول مړه کړو ناري نه او زنانا جنکې به خو بوت لزان سره دا څه چلے وځره کړو خو لیکن بیا هم الله پاک استیصال په ټول دنیا باندې مسلمان نه ختم کړي نو مراد ته نه دا دی چې بیا یسلطو علیهم استیلاء استیصال بالکلیه او ان حصل لهم ظفر فی بعض الاحیان علی بعض الناس حافظ ابن کثیر وی چرین ور کوي الله کافر لا په ایمان والا باندې لار د غلبی اگر چې دی لا حاصل شي په سوخ کې صفات ها ټول مسلمانانو باندې دې فتح نشي راځلې ټول مسلمان نشي ختمولې لیکي چا دا وجی کړو چې مراد د سبیل نه سبیل الولایت ته او معنا سو دوستانه یا دی چری نګرځي الله د کافر د پاره په ایمان وال الله ارد دوستانی د دې دوستانی نشي کې دی او بل سره باندې دې چې ایمان والو د کافر یو بل سره دوستانه راشي چاې مراد په سبیل الوراثت ته مانا سو چری نگرزی اللہ دا کافر دا پارا پا ایمان والا بانده سبیلن لار دا وراثت کافر دا مسلمان وراثت نشی حاصلولی لکا مسلمان چیم نشی حاصلولی حد اخو مشہور مسئلہ وا کپلار کافر دے زوی دا میراث نشی حاصلولی دارنگے پلار مسلمان دے زوی کافر دے زوی میراث نشی حاصلولی اگر دا میراث نشی کافر دا مسلمان تا میراث دی نوی مراد تے سبیل الوراثت تے انزم توجید آوا یاش پگما چ مراد ته حجت شرعی دی نو معنا دا شو چې چری نګر زی الله کافر ول او مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبی چې دی په دلیل مضبوطی او په دلیل باندې باغ زور ورشي نه د دلیل په لحاظ به کافر همیشه مغلوب مسلمان به زور وي مناظره چې کلم کافر د مسلمان سره کې کافر نشي ګټلې وردا ټول تو jihad دل تشته مختلف مفسرین حاصل مارا نقل کتا سوتا او کاغلون بیلی نو غب احتر دا ظاہر باندی و لگوا چی کافر پا ایمان والا غلبا نشی حاصلولے مگر دا چی کل مسلمان پا خپل دا سشی چی والا دعوت ورکی چی راشی پا من غلبا حاصل کے ولی دی یو بل توسیتون دا باطل کئی دی دا نارواؤنا نبندیگی دی توبی نو باسی تو کافر پا دی بانی زور ورشی دا ټول کولیش خیر واللہ حلم آقا بیا دا منافقانو حال ذکر گئی نور بیا تا گوری یا ایها الذين امنوا ایغه کسانو چې ایمان امراول دي امنو همیشه ایمان والو سه بالله تعالی او رسولي پر رسول داغو یا داسې معنا وکا یا ایها الذين امنوا ایغه کسانو چې ایمان امراول دي پخلو امنو ایمان راولې پزلو بالله تعالی او رسولي پر رسول داغو والکتاب الذی او پاغ کتاب نزل علی رسولی جرا لگل دے پا پیغمبر خپل باندی والکتاب اللذی او پاغ کتابونو انزل من قبلو جرا لگل دے مخد دے ومن یکفر باللہ سوک چی کفر کی پا اللہ و ملائکتی و پا ملائکو داغ و کتبی و پا کتابونو داغ و رسولی و پا رسولانو داغ ولی و ملاخر و پرزد آخرت پا فقط ولا ضلالم بعيدا یقینا دی گمراه شو په گمراهه لری سرا ان الذين امنوا بشکاک کسان چې ایمان راوړل ثم كفروا به کفر کو ثم امنوا به ایمان راوړل ثم كفروا به کفر کو ثم زادوا کفرا بیا زیاد شو په کفر کې تر دې چې مړو شو په کفر نو لم يكن الله ليغفر لهم ندی الله چې بخنو کې دی تا ولا ليهديهم سبيلا او نو روانه دی لرا په حق لارا ادا دې مې له شنو خودنه کوي دی تا د لارې برابرې بشر المنافقین زیر ورکا منافقان تابع ان لهم عذابا الیما فدی چې بشک علی د پاره عذاب درناک الذین داهغ کسان دی یتخذون الکافرین چنیسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمناننا ایبتغون عندهم العزة آیا ندی لټی داغی سخا عزت ناغی طرف نشتا فإن العزة لله جميعا بیشک عزت الله اختیار کې دی ټول وقد نزل علیکم او یقینا را لګلی دی پتا سو باندې حکم خپل په کتاب په دې کتاب کې په قران کریم کې ان اذا سمعتم دا چې کله تاسو اورئ آیات الله آیاتنا د الله یکفر بها چې کفر کیږي پاغه او یستهزأ بها او توسی کیږي پاغه پوره فلا تخوضوا ما تاسو مکینه د داسه خلق سره حتا یخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې مشغوله شیږي په خبرو نورو کې انکم اغم مثلهم یقینا تاسو به په دغه وخت کې پشانت د دیه ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین رایوزه کوونکې د منافقو دی ول کافرین او د کافرانو دی فی جهنم جميعا په جهنم کې د ټولو په یوځه الذين داهغ کسان دی تربصون بكم چه انتظار کوي تاسو بارکه فاین کان لکم فتح من الله نو کشرت ای تاسو د پاره فتح او برید الله د طرفنا قالو ندی وی الم نکم ماکم آیا نو مون تاسو ملګری وین کان للکافرین نصیب او کوي د کافرانو د پاره صبر خاصه حصا قالو ندی وی الم نستحوذ علیکم آیا غلبا نشو کولی مونږ په تاسو آیا نشو مونږ زور اور کې دې په تاسو ریمان والا ملګری شوی او نمناکم من المؤمنین او آیا نه بچګړي مونږ تاسو د ایمان والو نه نف الله يحكم بينكم يوم القيامه نو الله وا فیصله کوي په منځ دی کې پر ورځې د قیامت دنیا کې حکړه د خوغه قولی فیصله ده عملی فیصله یادي اولن یجعل الله او چرې نګر زی الله للکافرین د کافرو د پاره للمؤمنین په ایمان والو سبیلن لار د غلبه